سورہ کہف اس بات توحید دے کہ اللہ عید کی آواز دے پس دے اللہ تو جڑا فریاد آجی و عبادت کوئی او نفی دا علم غیب دا اخیارنا دعوت سورت بیان دا مسئلی توحید دے دغ اللہ الہ واحد دے نپس ددی اللہ عبادت کوئی او نفی دا علم غیب دا اخیارنا ور مخلوقات داغین نفی دا علم غیب سورت کی نبی رد علم غیب دا اصحاب کافنا جو پور آگئی نپوئی دل نید اللہ پیغمبر تو نپوئی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضر علیہ السلام اگا نپوئی دا نزل کرنین آگا تلے رے نتاسی طرف تا تلے رے اولری تلے رے لا یکادون یفقهون حدیثا غریب نو چې پوه شوی په خبره باندې دی د هغوی په خبره باندې نه پوهېدو هغوی د ده په خبره باندې نه پوهېدل نو نفی ده د علم غیب د اخیارونه اول د اصحاب کافونه بیا د الله د پیغمبر نه چې د الله پیغمبر وي سبا به جواب درکوم نو دا اللہ دا طرفنا حکم راوے ولا تقولن لشیئ انی فاعل ذلک غدا او سورہ زباد چلتا جواب ملو شیو او جبریل امین راغلیو درشانی حضرت حضر علیہ السلام آغت کارو نے کہے موسیٰ علیہ السلام تی بیا بیا تبوسو نے کہی نمان دولا حضرت حضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پا غیبو نپویدو او حضرت حضر علیہ السلام وی کما سکڑی دی وما فعلتو ہوں آن امری دانی پخپل اختیار ملی کری اللہ را تویلی دی او دوشانی ذلقرنین چیز تمام دنیا بادشاہ دی ناغن کوئی گیا او ربط دی سورت دا مست سورت سردا دی چی تسبیح دا فضاد کی راضی او حمد صفت دا اللہ رے نو تنزیح مانا پاک گنل دا نقصاناتنا او دا شریکاننا دا اولی ذکر دی تعلق دا ذات سرائی ناغے پا مست صورت کی بیان کر او دا حمد صفت آغا حمد صفت دے او دا صفات دا اللہ کے دے نجوڑ دے پدویم سورت کے ذکر کو اول سورت شروع دے پس باندے پس سبحان باندے سبحان اللذی اسرا بعبدہ او دویم سورت شروع دے پا الحمد باندے حضرت شیر رحمہ اللہ اغی و رب تویل رداسی چوئی ارکل تازلو اغد بالکل ریگمال کو او صفادی که پا تسبیح سر پاکی بیانولو سر دا پلیتیونا او دا خیرونا نو پس تا حمد وای دا اللہ دید پارا که تا ترتیو کی اوخی دی اغا درجی دا کمال تا دا غنا دا کندی دا کتوالینا او دا جوروالینا که دا غیر برا لرشی یو مناسبت دام ویلے وی ارکل چی تلاری دروازی دا محبوب تا دروازی دا دوست تا مطلب دا معراج تلاری او تا منگولی ولی بولی پاگو چد دربار دا دواندی او تا کامیاب چی پاگو سواندی جی کامیاب چی مفحمد ہو بست دا اللہ حمد ہو آیا مطلب دا اللہ بربوت لی موزن درباندی فرض شو آئی کی تخفیف را گئے نبز دا اللہ حمد ہو آیا دا شانی او مناسبت اگر دام دے چھ دا سورت تفصیل دے دا پار دا اخیری آیت دا سورہ بنی اسرائیل چال پہ بھی وای الحمد للہ ندن تو الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب نال پہ بھی لم یتخذ ولدا ندن تو سلور میں کہ وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا نداشانی ولم یکن له شریک فی الملک نداری دے پار وضاحت دے حبور دا اللہ سوکی سزار نشتا دی اخیار لو بورا دی بہتر خلق لو بورا او دی فضیب بانی نبوئی گی دلشانی ولم یکن له ولی من الذل دی اللہ سوک اندادی نشتا دے وجد کمدورینا چیدنی پا اللہ بانی کم کمدوری دا دی تو بورا کمدوری دا سیوت دا مخلوقاتو دے نو وی وکبر ہو تکبیرا دا اللہ لوی بیان کا نو دا سورت سورہ کاف وضاحت دا پارا دا رستنی آیت دا سورہ بنی اسرائیل یا بل مناسبت اغدارے چمر کی سورت ختم شپ تکبیر باندے وکبر ہو تکبیرا او دا سورت شروع شپ تحمید باندھے حمد باندھے مطلب دا اللہ اکبر الحمد للہ او دے دا ربط فلمن کی او ظاہر ربط دے یو بل مناسبت دے ناشنا غدا کہ یہود وی ورش یہ دی پیغمبر نے تو سلو خبر تپوس کو کیونکہ جوابو نے سری در کر دا پیغمبر دے روح بار کی بھی تپو سکئی دا سابقہ ہو بار کی بھی تپو سکئی مطلب موسیٰ علیہ السلام اور دا حضرت علیہ السلام بار کی بھی تپو سکئی ذوالقرنین بار کی بھی تپو سکئی دا چل دا والا غی بیمان خیر ہے کہ ورشی دا تپو سنتی نو کئی دا اولانی تپوس اگر سورہ بنی اسرائیل کی اس ویسألونک عن الروح اور دی درے اس تپوس اگر دی سورہ کاف کی جوڑے دیں کل مل کی یو مناسبت دے الحمد للہ الذی لا یتحمل اللہ رضا تو چرا لے گلے وے وقبل عاجز بندوانی کتاب انی گردونے دلائے وجہ سکوب والے مضبوط کتاب دے لیون در باسن شدیدن سد پارے را لے گلے ختمون دے پارا نانا لیون در باسن شدیدن دیر پارا چوی رولشی خلق باسن شدیدن دا عذاب سخنا من لدنہو دے طرف دے اللہ نا نو چماؤوی دے ختمون دے پارا دا کم چی رسمی ختمون دیا رسمی ختمون چیالا خر ملیان راجم کا یو پیندر لس ملیان راجم کا یو دو دو سپاری والا ورکا نو دا سر دا راجم کول بیداد کے سشے دے دا سر دا راجم کول بیداد دے چی دا راجم کے او بیو کی سپاری ویش ادائی با او سپاری وی او تب کور تلرشی نو جا با دنگ سدیر سرار نو دائی با مالکی دا طول طریقہ محدث آگا دا ٹول طریقہ سے دے محدث طریقہ دا دزان میں جوڑا کوئی شوی طریقہ دا دا تو ثواب طریقہ نگا ہے زکیت دا چخا مخا انتا ختم کے نجوڑائی بس اوپر بہر تو سپاری را لکھو آیا جو تو آیا مودی ویلیا کن دارا جمع پولی نشتہ دے او دلشن ولو آیا ہوا آیا را لنو جیدی کی روین ہوئی زکر دا کو جیت تی راولی تو ارتناستی نو چینی سرے دو سپاری ختم یو سپارا ختم نہیں مغیر دو ختم کری نولی زدد عجبہ نداو دا غی عجبہ دا کنس پریدی با دیا دلشانی روانی پریدی با دیا روانی تی تو سوچے گولی داری ناغو بیادا دو سپاری ختم کری او دا بو سرا من بو سر اموی نو اللہ کا وعدی من بو نووے لے وغی بس پاری بندی کری کاری سدے جی اگل اگی او استاموری پس ختم کری جان دوری سبق نوویی نو دا طریقے غلط دا او بیا پائی باندے فراز کات کہ اللہ تا منظور ہے یو یادی من سور احقاب اخر جی دا تفسیر روح المانی والا بزرکون چی دا شیخ دا ناجائز دے اوی چی دے دا خلق دای خبرین بس ای خبری دینا کتی دا غفلت نا بیدارین لا ینتبیهون اغی انتباه ناخلی نرا بیداری دی جبان کوزیا نا اللہ والمارا لے گلے سد پارا لیون دیرا دیر پارا چی یرا ورکی دا پیغمبر خلقلا دا عذاب ساخنا طرف رضی اللہ نا ازیر ورکی مومنان آغا کسانو تا یا عملون صالحاتی چی عملون کئی نیک چی یقینند پارا دیں بھئی عجر خیستا درانگ تیر انجو بھئی دی پلی جبراتل ترتلا اوی رئی آغا کسان دا دری وارا منسوب دیا ویون ذرا لینا اویر یا کسان چوائی گئی اپنی دسا دی گئی چنولا نائب نشتہ غیر قدیمان جس دلیل انم شران غیر قبرت کلمتان دیر لویا گا دہیسیت دا خبرینا چراو دی من افواہین دخلو دا دینا مطلب دا ددائی لدی خلونا چی دا خبر رو دی دا دیر لویا گا چوٹی مو ابری بات وراؤن دی خلیرا ازم رلوی خبری پی کئیا چی اللہ نائبان نیولی نوی جائی مدر داروغا پس شاید کے تو حلاک ان کے رخ پلزان حلا آثارے ہیں پس کئی پود دیوان دے جکر ایمان راڑی دے پتے قرآن کریم مان دے اصابات وجد غمنا انا منگا چیو کر گوئی منگا آگا سو چیپا دیرم گوان دے خائص پارا دیرم دے لینا بلو آہم دیر پارا چی اگمائش کو منگ دے دے چکم یو دینا دیر خیستا دے عاملا رہے کیتا دا عملنا ان چا مل ڈر خیستا دے کا اللہ بچا خاص گئی چم آسان کمیو تو ڈیر خیستا دے نہ خیستا دے آملا دہیت عملنا ان سو پیتوار دامن سر ڈیر خیستا دے او خیستا مل کم لوئی چکم موافقی شریعت سارا اگر خیستا مل لے او کم عمل کی موافق دی شریعت سر نئی نو کاغذ ظاہر کے دیر خیستا دے نو خیستا ندے اگر بیا کہ ظاہر کے خیستا دے نو خیستا ندے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روار آگے چی دو دو رور اولادی چی دو نکور والا ہوئی کہ چلے اللہ تو رحمان تا اولاد ورک نارینا نمین دو خلال ہوا نائیوی دا خلاف سنت دے دا دجھے دے خلاف سنت دے دا علق ندو چیلی دی حضر کی نینا یو چیلے دے نکتا تو خلال کو ندا با خلاف سنت دیا ندا بجھے نائی یہ رشتیا ہوا ہے جو چیلی گرانی اکوخ گران دے کچھ کٹ دیر بھی عمل دے خود خلاف سنت درشانی حضرت علی رضی اللہ عنہ یو کس راغلے عیدگاہ کی نفل نیتی تغلے نجوڑے آگے منک لیکن مزم کہو ناغلی اے آلی اللہ مالک مزمان جی سزارا کہیا نور دیوی اللہ بتالا غفل پیغمبر پر خلاف باندھی سزا اگر کہیں دا اللہ پیغمبر مدینہ کی چھو نوچی ترک میں مدینہ کی ہوا نو صرف ہی یو دل دباران دو وجنا عیدگاتا نو دے ہوتے جمعات کی مسجد نبوی کی مز کرے او کنینو ہمیشہ با عیدگاتا وقتی ہوا او دا اللہ پیغمبر عیدگاتا راغلے رہے خود موز نروان دینا فل ملی کریا نو طالب اللہ دفن پیغمبر پر خلاف باندے سزا در کئی نو داستا دا دلیل اگا کس لنو معلوم چوالے ایلے چی نا شدگا نو کدھا اللہ پیغمبر کری نوی نو منا خلن نو در کئی کل دغشانی وئی یا دا اللہ پیغمبر نگی کری نو من در آل او خیا چی دا دین من کری دا وی چی دا نی دی کری نی کوا تا چی نی دی کری نو نی کوا دا اللہ پیغمبر دا ویلی چی تا حدیث کشتا چی بانگ وی نو آخرت آخری کلمہ با نمگڑی وی آخری کلمہ با نمگڑی وی دا چی تا ویلی تم حدیث کشتا نو وی نی دا ویلی نو چی نی دا ویلی نو خیر دے تو خلو آیا کنا دو کا من کوئی نو کری کنا منی پایا مل شروع کا دین جبان وین اخیری کلمہ وایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ درست وایا نو ذکر اللہ پیغمبر کویل نگا بلال رضی اللہ عنہ آیا بلو بل ویلے وہ منم کی ننشتا وے نگدی نے رستو آیا اب پیمان وایا شروع بے کی چرین شروع کے سرے کی منی تن نظر آ گلے ندی وی نشت ان تمن دلیل جوڑول دا اج دی رائے دلیل کی کم یو دلینا دیر کے استاوے رہتی تو عملنا ہم نے کی مقام حاضر رہ ان کی آوس لا کی دی بڑی ہم کا وان نی میدان صاف مطلب دا دا ختم شیا اے گمان کے تو انا سابل کا وی کی یقین مدار والا ورقیم او کتبی والا تختی والا ہدیا من آیاتنا جوا دلائل من ناشنا ہونا اے اول بیتیا تو آگا تختی چکم باندے ددائی نمونو وا ددائی نمونو کم واقعی چیئے چکا وڑاونی والا بیدوانانو الالکا دے غارتا وسوئل دی ایرو از منگا راکی منگا دا دو طرف اخبرنا رحمتا مہربانی وحی اعلانا او تیار کی منگا لا دو کار دو منگنا رشدا اصلاح اللہ من لب علی کی اصلاح واچے لکا دی راغلی دیا یو میل اول مشرکانو میل اول ناغی راغلی چوی کا دیدلا نائی کی دا چگی دی دو غیر اللہ او مخلوق لوئی راو رسی گرا مدد چیا نو دائی لی یردا کی خلق زرفو یو بے ناس تا اولارا ندر پکار نو یو را دی باہر زان لکیمیا نو بل را دی نو جوڑے اغم دسرا کیمیا نو دا شانی یو یو را دی یو تسان برابر شولا نبی اخپل من کی وی یرا داسی می لراو خلق خوشحال وی اتا سنت تراغلی ای او خفاق من آسی ای داولی نبل وی جدی بزرور سو وجه ای نبل وی وجه صدا و ها اولائی قوم نتخذو من دونی آلها دا زمونگا قوم دے دینیولی مددگاران سیوال دی اللہ نا نو داوی خلق بیان دے نجوری دائی راگلی رنگے دی کوملا مسئلہ کرے دا او بیا اگئی چور بسی شوی راگلی تیختا کرے دا او تلی دن یو غار تننو تیری نو دعائی کولا کل جی غار ترازن نو دعائی کولا اللہ منگالا دیکار کی اصلاو آچے اللہ ملے رفض طرفنا رحمتوں میں ربانی راکے حضر کا طول دنیا یو خوالا کپڑی خودی مانا ڈیرس خان دیا لڑکیا میلا مجھے نیلی نہ میلا واپس لا دی جوڑے داد کلئی چوپئی پسر کری یا بے شنک کلئی چوپئی پسر کری ایا بے پرشانی میں کلئی چوپئی پسر کری مطلب دا ماؤنی اگر دا نینی لکلے ہو نال تا لڑشی آل پسری کو یا جتا ایک آگان گاڑی کیا یا جتا بز دے اگر تا شکو کی شپت ہی رکھی آدھے دیر خوشا لے واپس اتا نرا روان دے نو آل پسی آل تا ہو تولا نہ مجھتا نہ او دست دے نہ بل دستا دے خجوڑے بس فراد دے او غفلت دلد دے بل پشے ہشتا دے فضربنا على آذانهم بس کا پک منگا کو گنو دیوان نے خوب فلکا ہوئے پگار کی عادت سینا دادا کلونا بس مار باندھے فضربنا على آذانهم بس کا پوالا منگا وہ گنو دیوان نے پگار کے سینا دادا کرونا پشمار باندھے مطلب دا خوب مکرا وسطی دوا تم باسنا ہوں ابیا راپور تکل منگا نہیں راجستل منگا دے لینا لما دیر پار کے کار کو منگا کہ کمی ہو تو دعا ڈالو نا ڈیرا خشمی یا سا تم کی را شمیر ان کی را لما را رس چدرنگ تیر کرے رہی امراد مدینہ منگا بیان ہوں بتا باندھے خبر دے بالحق فرشتیا باندھے یقین انداز وانا نوا آمن ہوں بے رب ہم ایمان روڑے ہو پسپر رب باندھے وزدنا ہم ہودا او مضبوط کری منگئی پہلایت باندھے وربتنا علا قلوبے ہم او پٹیو لگو لی منگا مضبوطیا را وستے را منگا پسنو دائی باندھے اید قامو کم وقت ادرے دل دیا فقالو پسویل دی ربنا رب السماوات والارض رب منگا رب مالک دا اسمان نو دزم کے ریا دی بے زنی زنی خلق استدلال نیولے رے چھ ذکر چکے ناغیل با ادری گیا ذکر با قولا روان بکے ناغیل با ادری گیا تو پورا اس کام کم وقت کی ادے دل نہیں پسویل نہیں کہ رب منگا مالک کا آسمان نو دم کے لیا او منگا ہر گرد بل سیوا دلانا الہن بلکم مددگار ابو آئے منگا ایران پڑاؤ کی شتت وا دیا تینا وہ تفسیر روح المانی والا وہی دا دلیل ڈانڈر کے نشکر دا دلیل دا ادرے دے نشیا مطلب را دا کمزور دلیل دے دا زنی ڈکے دا بازی خواہ کی اولاری نو زمیدار وہی جنی دا کمزور دے نو دے اولا جنی جوڑے ہل تمیخ تک ہوئی او دل اپڑے واچے اگے سرے اتر کی دے دی سرا دا سنی اولاری نو کاغذ دری کالم می بلاڑی نتا پڑے پرانی نا بزم کے لگا دیولی ذکر کمزور ہے او کمزور ہے ذکر جدا باد ذرا خواہی کر لے سے دو باندھی نی مرض پنور لگی ہو گیا پنور میں لگی ندی وجہ میں دے پاگ پل دگ باندھی چھڑ باندھی اتری دے نہیں سی کا کمزور ہے وَيُسْتَدَلُّ بَعْضُ الْمَشَايِخِ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى أَنَّهُ يَنبَغِي لِلسَّالِكِينَ إِذَا أَرَادُوا الذِّكْرَ وَتَحَلَّفُوا لَهُ أَن يَقُومُوا فَيَذْكُرُونَ قَائِمِينَ وَيَبْدَأُ الدَّلِيلُ وَلَهُ بَعْضُ الْفِيَاوِ شِكَلَ تَدَيَّرَ عَدَيْدُ الذِّكْرِ أَوْ أَغِيلَ كَرَيْ جُورَ نُودِي دِرِيجِ الذِّكْرُ بِقَوْلَارَ وَانِ كَيْ وَيَوَالِي بِابْنُ الْعَرْشِ وهو استدلال ضعيف لا يقوم به المدعى على ساقط دا یو کمزور دلیل دے او پدی باندی مدعا اغنشی ثابتی دے وانت تعلم انه لا باس بالقیام والذکر او ایتا پوئے پوئے دے پوئے چی نشتا دے سباب دے ادرے دو او پا ذکر باندی کمند پولار ہم ذکر کہیں خیر دے لیکن لا علامہ یفعلہ المتشیخون اليوم لیکن نہ پاگا طریقہ باندھے چرا چا دان پذور شیخان جو کری اور زئی تو کم طریقہ کہ متشیخون اگر تا پگل پار میں تکلف دا مطلب دا دا چاچے دان پذور شیخان جو کری نو دل کی نن رض بکمی طریقی ذکر کئی نو نپدی طریقی فین ذالک لم یکن فی امت من الامم ذکر دا طریقہ نو فیسی و امت کل امتنو نگیلا ویسا دل پیغمبر طریقہ دل پیغمبر طریقہ دا روح المانی وی دا چرت فی امت کنو ولم یجع فی شریعت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم او نظر آغل دار انجی ذکر فشریعت بمونگا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بل عمری بلکی زماری قسم کو بخون کی تو عمر زما بازی ان تل کر ہلا کا خبائل شیاطین کہ یقیناً دا حلقی دا کم چی دی خلق دوری کری دی دا ذکر دا پارا دا رسل دی دا شیطانا وذالک القیام قعود فی بحبوحة الخضلان او دا اولارا چی کم دی پا دی ذکر دی کئی نو دا بالکل ناس تا دا پمین دا رسوائی چاروی تصیر محرمانی والی دے ذکر بگئیو جوڑی پولے کی مریدی اولاس کی چمچی دی اولی پوزی وڑی دیوی یو جوڑی چاوی دی دین گروش شرلنگار اندے او دے چمتو شور اندے او دے عریس را ذکر ان کئی بلا واضا واضا کئی عریس را ذکر کئی نو بس دا زشے دے جمتوب دے نو دا خو ذکر نے دا جمتوب دے چی دا ملکی ملالا سور عراب جی دا بیان کرے دا علامہ ابن قیم رحمہ اللہ مرض من سماع الغناء وكم قلت يا قوم انتم على شفا جرف ما به من غناء وتكرار ظن سمنا لهم لنعذر فيهم الى ربنا فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا الى الله في امرنا فعشنا على سنه المصطفى وماتوا على سنتنا وہ نمبر ایک مدا ہوتا سو پہ ہوگا کہ کم دبان دی الاڑی چدی وے رسا بازی مشتر او مول بیا بیا دا خبر کو لدی دے پار کہ من اللہ تعالی غار صفاچ خود کل رنگا دا بیا بیا وی نہ دئی سب کو گن لا او پای وان دی سبا کو نکو نمون دا اللہ ل پخپل کار کی واپس کی کہ اللہ نے خپل او کر نمونگا دا اللہ دا پیغمبر پا سنتو بان نخپل جوان تیر تو چھ منکر موڑی دو نرد مویو کو آغای مرشل اک پا آغا خپل آغا سرود باندی تنتنا مطلب دا آغا کمواز کی دا آغا باجون آو دا بنا رازی ناغیل دغوی تنتنا وی پا آغا خپل سرود باندی پا آغای باندی مرشل اذا قاموا کما کسی ادری دلی پسوی دلی ربنا رب زمونگا رب السماوات والارض مالک داس منور دن مجھے ہرکن رامرز کو منگا سوا دی اللہ نا الہن مددگار فتاقیس ربو آئی منگا فداوستی زیادی لینا دا کسان قوم رمنگا لی چنیولی چنیولی لی سوا دی اللہ نا مددگاران اولی راکل نکی مددگار ایل ایوان لی بسلطان بیین بس دلیل خاروان دے سخار دلیل مددگار مددگاران دیا دل ویسے سرم دے ویا ساؤل قبر میں پسی دیا بتاؤ نے تو خلاف نہ چھ نجوندی قبر نی نجوندی قبر نی او دا دلاؤ کی جت اللہ سرم نواز لے رہے تم فرشتی پہ گڑو لے رہے او کندا پیما ہوتا ناپو گڑو لے رہے کہ حدیث بات کرا دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پور کی یو پردے وی راند کرے وا دل کر جی دا دیوال بھی پٹیا نورا بخون کئی دا بخون کئی نورا اللہ پیغمبر جسن جا راہ گئے جو آگا پردے اگے اس لولا اولری کا نبیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تاوی اللہ منگلا حکم نہ دے کرے ان کی صلح حجارت و تین کہ منگلا کان و خورتا جامعی چھوا منگلا کان و خورتا جامعی چھوا ذنی خلق اس پل دیوارنا اگر پا کپرو خیصہ کری جاش غلط دے دا گناہ دا بلکہ ذنی لگے دلہ روم چتی پا کپڑا وانج پٹ کرے رے دا دے بار جس کل اختاری ذنی دی چتولا چتولا دا وڑا چتائی دا دا کانف دے دا لیا چتائی دا ناویلے دلہ کری کپڑی اغسطی دی نپائی کلونہ کری اوے پہ ویزان کری دی دا طول بیدی او خلاف خلاف سنت کارونی او دا پاگا تدبیر کے لئے بے رائے مال لگول دیا لو لا یاتون علیہم انہیں راگل نہ کہی دے فمرد گا رہی دے رہی واندی پسود دے رہی واندی پسود دے رہی ظالم یہ مندار چانا لکزنی چی دازان لکو اپو خلق وی چوئی جی مونگا موحیدین امنگ قرآن در سکین ہوا نکتا چی اتفاق راش بیمار شی او تو لڑ شی تپوس لگ نکو بورے نو آدو بیو ری پٹو بے ویزان کری آدو یا ویزان کری یا ویز اطلاع پٹوانی یا ویز کشورانو پٹوانی او یا بے دغا دستی آغا فریمون بے دستی یا اللہ یا محمد میں جو آغا با دو میان دوری یا میز راتا کرے پاس وار میاں یا ٹکی ناگلو کہ محمد پور د میاں نہ جوڑ دے جوڑے دا فریم نا داور کراوے بان دیا دا بھوٹان بھی کم رہے گی کسی بھی نہ تو برشتی نہ رہ گی دا خود دل تو برشتی کر دی نہ رہ گی کیا نہ دا موحد نہ دا دفل خواہش تعبیر اتخذ الہہ ہواہ پل خواہش پل مددگار گردولے چلاڑو والا سوئی ماغا کئی چلاڑو والا سوئی ماغا کئی کدے موحد وے یا دا تو ہے جدا ادھا موحد دے ادھا موحد دے ہم پل دا ادھا دے دے پدی ربی بھی داشے ناروازے دا ناروازے حدیث پاک کی راضی کہ تخام خا شکل جوڑے یہ تو بنی شکل جوڑ کا داغ شی شکل جوڑ کا کیا غیر بھی روح دو اے آسمان جوڑ کا زمکا جوڑا کا تو غرور شکل جوڑ کا کہ درستا شروع نہ خوخی کو جے کم داغ شکلو نہ دی کیا غیر بھی روح دی تو دا بتان دی او دا گنا را فمن اظلمو قصول دلوی ظالم ممن داغ چانا جوڑای پا اللہ وانی داروغا مطلب دا جدا سے خلق نہ بجدا کی گیا جدا سے خلق نہ بجدا کی گی وہ ماں ادار سنا چی بات لانا بس کمڑوں سے یہ اگارتا یم سور لکوم اور بگیتا سو رحمت بلنا ہتھیار بگیتا سلا کار سا سن میرا کار سان کیا وہ ترشم سا اگنی بسن وال ہر کلا چراخی گیا سزا اور وان کر رہے نہ میلان کیا دغار دوئی نبا تلی امینی کی طرح بلا ویسا غرابت ہر کلا چی پریوگ گیا نبریگی دی دا تا شمالی گستر بلا او دی پر رہے کلاو کیری من حضی غارنا حضر شیر رحم اللہ با طالب لوی پر رہے کوئی گی کنا نبیابی ولوی رہود رہے گا ندا سی میری طرف لگے والا مختلف مر کی راخی کی مستعب کم لاس باندھ راخی کی نہ وہ پخی لاس باندھے مجھے پری ہوگی نو پکم لاس باندھے بپری ہوگی نہ پری کس لاس بپری ہوگی کا مخ کم خواہ مستعف اللہ کم خواہ نہ جوڑے دگا شانی دزار خلم دا مطلب دزار خلا کم طرف لگا دی قطب طرف لگا دغار خلا قطب طرف لگا او دی پائل کی دیا ذالک ذا من آیات اللہ دو دلائل اللہ نے ہدایت من یهد اللہ ورسو کی ہدایت اکی اللہ وطا پس دے بھئی ہدایت منن کے آرسو کی گمرائی کی اللہ پس ہرگز نبو میں تو دپار رسول دوس مرشد اللہ رسول دن کے وتا سب ہم آئے قابن او گمان بکے تو پدئی مائے لکھو او دئی ادی دیا مطلب دا جتو لگوری مستر کی غڑی گیا انو دچا جستر کی غڑی کی ادی نو بندو انلے ما لگوریا فاغفو سد کمزوری ہے تو بیماری تو وجہ دا مستر کی اغا غڑی گیا نور اغا خو دی دو دے انسان سر گیا مطلب تا دیدی نینا وانو قلبو ہم آرو راو منگلے ذات الیمی و ذات الشمال کی طرف او کس طرف لا مطلب دا اللہ وی مونگ اڑ دا سوکھ لی اولیاء کرام دی او آگا اولیاء کرام دی چی دا ولایت میں منکر شاہ نمولیان با دی کافر کی وی بدا دی ولایت کرامت اگا ثابت دی پا قرآن مان دی او کم کرامت چی قرآن و سنت پر ثابتی نداغین انکار اگا کفریا ندا منسوسی اولیاء کرام دیا فاللہ وی بونگے اڑورا اڑورا کلفی ترولا و کلدل ترولا مطلب دا دفار دے حفاظت کولو دو وجود دے گئی یعنی مونگ دے گئی وجود میں حفاظت کوا کم مریض چاہ بالکل تختا پروت دے یا نو سواق پس اگا اولگی اولگی زخمی شیا نو کم چی داغ کشرانی تابدار کشرانی یا آگئی داغ نا غفلت نکی نو کلے یو پاڑی کلے بل پاڑی کلے کی نئی یا کلے ادرائی استعمال لگی او جی لگی ہاں جوڑیا کشران کس پکاری سو کس پکاری اگر نور کشران کس پکائی وہ یار گورے دار لال مور دار اللہ وی دئی پلی فاضل نشی پولے منگے اڑ اڑوا و کل گہم اوسطے باس تم گرائے جو ان کے دلی جو پلو بلو سید و دورشل باندھے دغار دورشل نی مطلب دغار پلک دیا اغختی دن نکڑی او پروت دیا لوید پلا تالے ہیں کچری خبردار شیت پر رہی باندھے اطلاع اصل کی دل ہوئی بندناس دے اودا سی اشراف اشراف دل ہوئی داسی بندہ سنچت کا تی دل دل ہوئی اطلاع لوت والا تالے تیرے خبردار شیت پر رہی باندھے مطلب دا ورکار شیت پر رہی باندھے لول لیتا منہم فرارن مخام خا وا بوڑ تر دیں گے پیروان وا بوڑ تر دیں گے پتیخت باندھے فرار سشی تو ہوئی تیختی تو ہوئی منہ گو پلان کے مفرور شرے نہ مفرور نہ دے مفرور شرے دے یعنی غلول شرے دے فرار اکڑے دے تختی دلے فرارن پتیخت باندھے او خام خا ڈک بکرے شیت میں نمز دینا روبا پیروان دے مطلب دا اللہ اگر ذہن مجیب کر بولے رے حیبت والا ذہن کر بولے رے اگر ذہن روبناک دے یا لیکن خلق وی دا ذہن درون دے یا مجھوے اگر ذہن روبناک دے وکذالک او داشانی باسنا ہوں قاضی شمس الدین رحمہ اللہ اگر وی وکذالک باسنا ہوں مانا کئی لگ سرنگی چمنگ دیا ادکڑی دی مداشانی راجستر منگ دئی ملکی چرت جی دار تو سر میں کتلے نا دکھری کما انمنا ہوم باسنا ہوم لگ سرنگی چمنگ دئی مانگے خوب رہا اس کے مدا چمنگا راجستر لا دل پارا چپوس کی اوتر بول بھائی ہوں پمیر پل کی وہ یہ وہ ان کی رہی نا سور گرن تیر کرے تاسو نوویل دائی گرن تیر کرے مونگا یو رد یا باد یو رد یا ہوویل دائی رو ساسو فکو آرے پاگ مجوان دلا بیستوم چی گرن تیر کرے تاسو مطلب دا دا جواب یو اکو آ تو بیائیوی یرا بس اللہ پوئی گیا لیکن نکونا سبلشانی لوی سر سبلشانی لوی او شیخ لزورت آغا سبلشانی آ مطلب انسان یا نکن لوئی گی حال بدلی گیا سلی گئی احد کم یو تن کل بیواری کم پدی یسوف بلو سارا بیسکرو گرو سارا حال ہی چلاجی نرمنی نتی دیخار تا فلی انگور پس پوری گوری ایو آز کا تو آمن کم یو دے خار والا ہونا دیر پاک دے پخورا کی دے چاکار سوترا دے دا یعنی کم کڑوڑے خوری انو چرتے ہو سم گنے ان کو رکا اگر سر اڑوڑے خورا انو دے دی کم خدم خانے انو حل تڑوڑے خوری حل تڑوڑے خوری او دوڑے خوری او مخیم کوپی ہوئے رہے ولی رکال تنی سیار لگوری ایسیار لے گوری نو مخیم کوپی ہوئے رہے چرتا تو عالمی نو پردائی دیری لچی وردی مخی نو گوری چیز دی سکونہ سم دیو پر کاغلی نو پر ستونے کاغلی نو مور دی چیوی لے چت زائی جو کرے ایوان دیی خیرے پلار لے چتے ہو چت زائی نو گوڑو آگا میشہ خارو چو او دلے چت زائی جو کرے لے گھٹ کی والا جو کرے لے آج دے دیر محفوظ ساتھ ابل بوڑھی جی تو وردی چھونا کاگی نو رما میرا بان مور جان لے ٹی وی لگو لے پیاری لگو لے پالے آن گور پس خودی بوڑھی ایوہاز کا تو آمان جو کمی ہو تو نیخار والا ہونا دیر پاک دے دہی فیتو دو فراد میں انہیں چاکار تواہو سوکر دے پلے آتے کم پسرا دنیو کی تاسو تا فقرات سر منہ دنا والی آتا اللہ سواف انر میری کئی مطلب دا آتے نا ویپی جانی اجامور سر اوکی نتکا انر میری کئی او اندے خبردار کئی بتاسو ان دے اخد آئے اوکان نگور دائے منسوسی اولیاء کرام دیا خدا والا پتہ نشتا چنہ پاس ادری سوکال منگ غار کی تیر کری دیا او سور سور پاس شہی اوڑی دیلی سجیا خار چتا ہوا اگا خلق چرتا ہوا نچی دو لگا لارو خار لارو آل تا دوڑای اخلی دمرا دوڑای راکا دمرا پسکر راکا نیچے پیسے والا کوئی نہ رہ جاتی دا تو سرا کے کا بدھ روان دیا مطلب راجی دنم نہ تو پاس دری سو کال روان دے کم سکا چلے گا کبھی پیسی چلے گی نہ کنم سو کیوں ہوٹل والا اور کئی وہی بجے ڈالی ہونے رہے کسبا نو یہ دا پیسی چڑھتا ہے نا پیسی چڑھتا ہے خدا کا پیسی بھی کرنا نہ دلتے ہی سے لگتا ہو تو عمر میں کم وقت دلا دی نہ کم سن دی جب تک خزانہ بھی منتظر ہو تو پھر چل دے بڑے جوڑے رپورٹ یوک کہ رپورٹ یوک نو دا پولیس عمر روان شو بادشاہ خبر دے بادشاہ دی وقت مسلمان دے اگر وقت کی جی پیانو سو یار سوچو او دی وے بادشاہ جو ہے نا مسلمان دے نو رال او چوی کا دیزل نوم آغا یو کسان دینا دور تاریخ خوب رو تو چی دا شاندی سے کسانو مسئلہ کرے و آغای سے تپناشی نو چی بے او کا دیزل نو پیسی آغا لی وخ آغا لی او چی دل کے او کا دیزل آنو دام یو کسان دی نو چی دے کل وردن نشغار تا نا اللہ غزات دے چی پا دم مرد آغا لی او کاغای مرد آغا لی باغی باند مرگ راغلے او بس بیا غزائی دا سی روحی بو چی بیا نور دای تنشور کوئی بس چا بیا بازی کی تو چا سنی را روان بی انہم یقینن بی یظہر علیکم کچری غلبے مند پتاسو باندی ارجمو کم تو پکانو بولی تاسو او یعیدو کم یا واپس بگیوی تاسو چی ملتے ہم پتین اخبر کے شرکیات دین لا واپس کیا اوپر دخل دین ورسرا غم دے دانا جزا مرد دین بخل کار کئی تو دوڑائی را لکی مکنی تا خبری بکی مشکہ رے دخل دین ورسرا اسو مفکر دے والان تولے ہو اوہر یل کانیابے با انو ملتاسو ایزان پدا وقت یا بلائی چارے وکذالکا او دغشانی لکا سرنگی چی مونگا انتیا اودکڑی ہوا آسرنا علیہم رابیدار کل مونگا خلق بدائی باندے خلق بے رابیدار کل اللہ لِعَالَمُ دِي بَارْكِ پُوَشِدَئِ يَقِنًا وَعَدَدَ اللَّهِ رِشْتِيَا او يَقِنًا قِيَامَتُ وَنِشْتَهِ شَكْ بَرَادُ دُوزَدِي كِيَا کمو کیچی جگڑا کولرئی یو تر بلا بینہم پنین پل کی امراہم پکار پل کی وقالو بسوئل لئی جون کئی پر ایوانی بنیانن عبادے یردی رئی و عبادے جون ربوہم آلم بہن رب دو دی خپو پر ایوانی ویل آگسانو چی غالبو آل امرہم پکار پلوانی برسر اقتدار اللہ کی اختیارو لنت تخذن علیہم مسجدہ خام خا جوڑو بم پدیوانی جمعات منگا جمع بس ایک با خلق نگن کیا لیکن جی دا پھر بابا نے جمع کے بجو کرے دا پلان کہ جمع کے بجو کرے دا پلان کہ جمع کے بجو کرے دا شے دا ناروا دے او کدس راضی خام خا جو بکرون پا دیوانی جمعات نو دا دین دا من قبلنا دے طریقہ دا من قبلنا او زمون دا پیغمبر وحد من قدن کم دا سی خلق لا خیری کری دیا دا سی خلق لا خیری کری لا اللہ پیغمبر وی لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم وصالحیهم مساجدا اللہ دی یہود و نصارا پلانت کی دی رفل انبیاء و قبرونا و دفل نیکان و خلق قبرونا اگے زائرونا دی عبادت کردو لی از تی عبادت کیا تو اس لرشا چی درگاونو کی خلق نیتو نکریو کنا او دل تا خلا درگالا نو ویچی مقدمہ دی مالتا و لرش خد و لرش انا درگاہ کی سرطور سر باندھی با برکات ہوتی دوبارہ جو مقدمہ دے سر سرش مقدمہ ویسے ہی سر سرش ہی دار دی خلق و سجادہ سیقولون حضرت شوائی وگئی سلاسطون دریدی دا سابقاف سلورم دے کلب ہم سپیر دے اوائی بردے چپندری دے اس پتن دے کلب ہم سپیر دے رجمن بے دے با مشتل کئی پاٹ کل باندھے مطلب راسی لگی آ دیا اوائی دے سب آتون وہ دیا اصحاب کاف آتم دے رہی کلب ہم سپے دے رہی ہے وہ آیا رب دماغ دو رہے پشمار دے رہی باندھے نپوی جی پشمار دے رہی باندھے اللہ قلیل مگر لگون دے مدل توائی ویقولون سب آتون وسامنوہم نالتا سادسون اورابیون آئے کیا ال تواو نو او دل تواو راڑی ایر اول واو دل سمانیا او اتم دل ایس پیدر رئی دیا وی رب دل ماخب ودے پشمار دل ایوانی نکوی پشمار دل ایوانی اللہ قلیل مگر لگن دی کسان فلا تماری بیہن پس جگرم کوا فیہن پبارد رئی کی دیا سادی کابو کی مگر جگڑ سر سریا مطلب دا کملوی فائدہ بگی نشترے آگئی وہ دی نصبی کے لس دی نصبی کے شل دی نصبی کے کلو تالوی آسمان دسنا جوڑ دے آئی ارجی دا مکہ دسنا جوڑا وائد سرونا جوڑا یا دا کتلو نا جوڑ دے نصبی کے ولا تستغفرهم او تپوس مکوا فبارہ صادقہ بجی منہم دلی خلقنا حدا اچانا ولا تقولن یو واقعہ تی رشوا گورا اصحاب کاف چی سنگ بہتر مومنان دیا سمر وقت غار کی تیر کرے دے او چی آج اخشوی دی مرمنو جون دی تغو اولیاء کرام اجرابار شوی دی ندا پتو لن لگی چی منگ دی غار کی سمر وقت تیر کرے دے انو اور اس دخل کو عقیدہ زیادہ ہے خدا ہوئی ہے کرام جی داد ماں پھر دے اتلا پتہ لگی ہے اصحاب کعب تو پتہ نہ لگے گا منگ سور وقت کرے دی پھر تو وجہ سے پتہ لگی ہے اور کل پھر وہی تان جس شیر اسے نپن خاطر رہا تال و ملا اسی نپن خاطر تال و ملا اسی نو پتہ نہ لگی چتک لا کرے والتے چتئی ہے رے او کنا بل چاچی بلا کرے دے رائی سر سلا کر دے او کنا دے پگے بکوئی گی اکن دے دروگ وئی نو خودی سرور کی بے و خبر ہی نو یا با دروگ وئی یا با گلا گری یا با دبلو مر کرے یا ایا با داوئی چیز پگے بکوئی گم ولا تقولن او موایا لشیئن اے دا اللہ پیغمبر یعنی دا اللہ دا پیغمبر نا نفیل علم غیب چیز اللہ پیغمبر تم پا غیبون پوئی گیا ولا تقولن او موایا لشیئن پا باردی او شیئن چیز دا فائلون کونکے ما ذالکر ریکار غدا سواسا سواب دا کار کون سواب دا جواب در کون تو دا موائے دا کتال سبت دا اللہ یشاء اللہ مگر دا چی خوخی دا اللہ یعنی دا ہوایا کتا اللہ خوخی نو سواب دا کار کوما نو پتا نلگی کتا اللہ خوخی نو بکی کتا اللہ خوخنی نو بے نکی مطلب دا وادا مکوا وادا مکو دا موائے چی سواب دا کار کوما لکت پتا نلگی تالا وَاذْكُرْ رَبَّكَ وَيَادَوَ رَبَّلْ اِغَانَ سِیْتَ عَرْكَ رَچِیرِ دَلْسْتَ اَوَّایَا زُرْدِ اَيَّهَ دِيَنِ رَبِّی داچِ لَعَرْ بَسَوْكِ مَالَ رَبْزَمَا لِأَقْرَوَ مِنْ هَذَا دیر نیتی تا جدینا رشدہ پہدایت کی پہسلہ کیا مطلب دا اللہ پیغمبر ورطویلی دودل سبا جواب در کوم نو مطلب جبریل امین براشی تپوس بوکم تپوس بوکم لیکن اللہ پیغمبر زبان میں جواب خونش ورکولے چیزن بار زبان میں جواب ورکولے چیسا غوینو دویا غدیمو نا چیسا غوینو دو خدای پا حکمی نا غدیمو نو زبان میں کوئی جواب نشی کولے چیزنی شی کولے جبریل امین اشتا دینا راوینا نو کافرو خاندل اور شیطان پری خود ہوا شیطان پری خود اس وجہ اور سرن راجیا اد اللہ کے رمبر لم تکلیف ہوا چما اور سرن ان کا سواب اگر جواب در کما اور اس جواب نشن ورکول ہے اور بیا جبریل امین کی کلر آ گئے اللہ کے رمبر اور تری در در راجا نور بسی سورت گرازی وما نتنزل الا بامر ربك ورپسی سوره مریم دے مخکت قدم جو کی خو دے مگر پا حکم در ربستا جستا در رب اجازت دیا نعلم جرات لے شو چی در رب اجازت لی نمون نشو جات لے حدیث پاک گرازی دا اللہ دا پیغمبر میں تا پوچھو شو ایو البقاء خیر ایو البقاء شر کم یو دمیدانونو اغا بہتر دے کم یو دمیدانونو اغا دیرنا کار دے انو دا اللہ پیغمبر وی دبا جواب در کما نیچی جبریل امین را گے جواب دا اللہ پیغمبر تنو معلوم نیچی جبریل امین را گے اتا پوسی جوکو ناغلم پتنو آ اللہ کا واپس کہ اللہ نے تپو سک نہ اللہ بھی بہتر اگر جمع دے اور ناکار دے بازار دے خیر بکائی مساجد ہا شر بکائی اسواق ہا ناکار دی بازار بھی او بہتر او پاک دی رہن جی اس بازار لڑشا سب ہر خشتا دے داد اللہ پیغمبر کار کا بازار دا نو یو شاعر ویا وی پیغمبر نہ گفتی تا نہ گفتی جبرائیل, جبرائیل ہم نہ گفتی تا نہ گفتی کردگار. دا اللہ پیغمبر تو جواب نشور کولے ترکم جبریل امین نوویلی اجبریل امین ام نشول ویلی ترسو چی اللہ نوویلی نیچی اللہ ونی جبریل امین ہوئی او چی جبریل امین ہوئی تو دا اللہ پیغمبر تا پتاو لگی دا. ولبیسو او درن تیر کڑیو دی تی کاغیم بدی غار پلگی سلا سمیت انتینینا دریس و کرونا وزداد انتسا او زیاد کئی تاسو نہ نور تاسو سرا نہ کال نور سیوا کئی مانا اے قمری صاحب کو ان کو ذکر شمسی صاحب دنور صاحب بننے چھلگا تیری گیا کال تیری گی نو لسرا لی اغا پیا دس امی جانو اغا کمی گیا او لسرا دی دنور سیوا کی گی اغا سکی گی سیوا کی گیا نو درشانی صاحب سرا چسل کال تیری گیا نو دری کالتینا یعنی دری کالا شمسی صاحب سرا اغا سیوا کی گیا نو چی دری سوا کال شول نو دغشولا نہ کال کن جور شولا نو دا جانی سیوا کی گی وایا اللہ کوئی پاس بانی لبیسو چدران تیر کرے گئی دا خلاص دا سورت دا او دیمین کی راوڑی دا دو واقعات بیان شو او دو رسو دی دیمین کی خلاص ذکر کئی وایا اللہ عالم بما لبیسو یعنی دا داول دا سورت او دا دا پنگ خبری دیا اللہ خپو ولی پاغ مدوانی چدران تیر کرو دیا سابقا کو یو دویم وقف لہو ہے دو سماوات والار دی اللہ لا علم دو بلا سمانو درم کے دے دعا آب سربی ہی واسمی سفلی دن کے دا اللہ اسخاوری دن کے دے دری خبر شسلو رم ما لهم مشتر ریلہ سوا دی اللہ نمی ولین سوک دوس مددگار سلور ولا یشرک بی حکمہ احدا او نی صدار کئی اللہ وزیس الاخبال کی چالا وطل ما وحی ایلے کا نتاولی دو داغا پنز دغگیا خبری دی داست دو سورے کافا او نبی دو دیل میں دیب دو اخیارنا وایا نو ہے نرے وطل ما وحیا قل ولا لك وهي كل شتاة من كتاب ربك كتاب درستانا نستيس بدل انك يا سلح دي الله لا حير كنت رومت سوا دي الله نملت حضا سبايد پنائي واسبر نفسك او قلق قضان خفل دعو قصان سرا چبلی رفل سباو بیگا ایراد لری درزا دی اللہ امار وستر دی فرید دینا ایراد لری تو دین تل حیات دنیا دخائیت جون دی دنیا ولا تطیع او خبرم منا مندادا چا اغفلنا قلبہو چغافل کرے مندر رضا دو آن ذکرنا دی فل کی تامنا اور روان دی فائش کن بسی او دے کار دا دو پروتوا دیاتے کول پا دین کیا او دے کار دیاتے کولا مانا پدین کی او آیا حق ساکتے طرف ذرا اس طرح سنا فساد سوک چفخیا مفالی امین پس ایمان جراریا آر سوک چفخی پالی اکبر پس کبر دیو کیا مصب اللہ کیا سوک کبر کئی نوم خیر دے او کسوک ایمان راری نوم خیر دے نن خیر نہ دے واخ اخفلا را و بیاب سر را ورکوم تو برا سوئی انا آتدنا مونگا چیو تیار کرنو دپار ظالمانور چرا جی رب کری بلیوانی چار دیوالی دلور او جاری فریاد کئی گئی نو فریاد بے قبلولشی بے مائن فوقو سارا چپشان تد خیری دتیلو بئی نو بخ تیری گی خیری دتیلو کلمولی پرشانت یشول مخنا سوزیب ریتی و مخنا مطلب دا اوبم دا سیخشتری لکا خیرے دتیلو و تم دا دا سیدا چی دیب پائے وانی مخلق دیا ذکا اللہ وی ورپسی صورت کیا او دا دے ربتنی و نسوق المجرمین الى جہنم وردا گو بدونگا روان بکنگا مجرمان جہنم لتگیا اسور محمد کی ویا چکل راوی نٹکی نو فقط وا اما اہم بالکل کلمی بول پری کیا کلمی وے پسر لاڑی سی دم راڑی گرم والے نے اور حجیز بات راوی چکل رے دا اب لیل رانی کیا ندی مختا کو سارا آبے کنڈول کیوں گردی گیا خدے سردا بھی سن دیا بچے رے اللہ علی کا مان رکھی بے سا شراب صبح کلی اصب دے آرام لیا یقیناً کسان چیمائے روڑے رے او عمل نے کری ریمیک انہا مونگا چیو لانو دیو بشارت دے نبر بازو مونگا اجرمن بدلا گچا آ سنا ملا اگر ملنا داریا الای کسان دوبارہ گئی جنت وادنی جنت نانی شی رہی بھائی بھائی جی واد لان دے دو ان دن نہ ہونا یو خلو نبی ہا خیس کولے بشیا یہ پدی جنت نی من آسالر من ذهبین دباو گاند سوگرونا آون دیو جامیشنی من سندو سین دنرو ریخمونا ویستا براک او دغتو ریخمونا تکیاوهم جو بدی جنت جالل آرائک فپالن گنوانی نیم سواب سخیستا بدلرا وحسنت مرتفقا او سخیستا زیر آرام دیا واخر جوانا انیسن مرتفقا